Zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Wakacje to będzie czas powrotu do normalności, mówi minister zdrowia. Anglicy już wracają do życia. Od dziś otwarte kawiarnie, restauracje i salony fryzjerskie. Od dziś osoby poniżej 60 roku życia mogą zapisywać się na szczepienia. Wakacje to będzie czas powrotu do normalności, mówi minister zdrowia. W rozmowie z tygodnikiem Sieci Adam Niedzielski zapowiada też, że w normalnym trybie we wrześniu dzieci i młodzież będą mogły wrócić do szkół. Ewentualna czwarta fala epidemii zdaniem ministra nie będzie miała takich rozmiarów jak poprzednie dwie ze względu na zbudowaną odporność i prowadzony program szczepień. Wojna trwa, ale jesteśmy już po lądowaniu w Normandii, powiedział szef resortu zdrowia. Ruszają zapisy na szczepienia dla 59-latków, którzy wcześniej nie składali deklaracji o chęci zaszczepienia poprzez specjalny formularz. W następnych dniach będą uruchamiane zapisy dla kolejnych roczników. Jeszcze w tym miesiącu ruszą masowe punkty szczepień w każdej gminie. W maju będzie można szczepić się w aptekach, później także w zakładach pracy. O szczegółach Barbara Góra. Minister Marek Zagórski, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, poinformował, że zapisać się można za pośrednictwem dotychczasowych kanałów. Będzie dostępna możliwość zapisywania się przez e-rejestrację i na internetowym koncie pacjenta. Będzie możliwe zapisywanie się poprzez system SMS-owy, poprzez wysłanie SMS-a na numer 880-333-333, a także na infolinii pod numerem 989. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk powiedział, że kwalifikacja będzie odbywała się na podstawie prostego kwestionariusza. Jest to prosty kwestionariusz, który wypełnia pacjent. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, oczywiście pacjent będzie kierowany do lekarza. Dotychczas przeprowadzono w Polsce ponad 7 600 000 szczepień przeciw COVID-19, a co najmniej jedną dawkę preparatu otrzymało ponad 5,5 miliona osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Na Wyspach Brytyjskich pierwszą dawkę szczepionki otrzymała już ponad połowa obywateli. Dlatego Anglia idzie za ciosem i luzuje obostrzenia. Od dziś można wypić kawę w kawiarni czy umówić się do fryzjera. To drugi etap ostrożnego wychodzenia z lockdownu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Coś do picia w pubowym ogródku. Książka z półki księgarni. Ujarzmienie czupryny u fryzjera. Anglia robi kolejny krok ku wolności. Wydaje się bardzo rozsądny. Modele nie pokazują, by miał mieć duży wpływ na liczbę zakażeń. Ocenimy skutki po 4 tygodniach, a potem przyjrzymy się następnym krokom. To Patrick Vallance, główny doradca naukowy rządu. Epidemia na wyspach wyhamowuje, ale część ekspertów ostrzega. Mimo ekspresowego tempa szczepień, prawdziwe ryzyko wiąże się z następnym krokiem. W maju rząd pozwolić ma na spotkania pod dachem, chociaż w ograniczonym zakresie, a w przeszłości to właśnie powodowało pogorszenie się sytuacji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Policja przekaże materiały zgromadzone na zlocie motocyklistów na Jasnej Górze do prokuratury i sanepidu pod kątem naruszenia prawa przez organizatora pielgrzymki. Wczoraj motocykliści z całej Polski przyjechali na Jasną Górę, by wziąć udział w symbolicznym rozpoczęciu sezonu motocyklowego. W tym roku do Częstochowy przyjechało około 10 tysięcy miłośników jednośladów. Według raportu policji stwierdzono naruszenie obostrzeń epidemicznych. Do 25 kwietnia można skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. To wsparcie dla rodziców, którzy są teraz zmuszeni do opieki nad dziećmi w wyniku zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół. O świadczenie mogą ubiegać się rodzice dzieci do 8 lat, a także starszych z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Oświadczenie o zasiłku składanym u swojego pracodawcy albo Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Uprościliśmy wzór tego wniosku, aby przede wszystkim nie trzeba dodatkowych załączników do niego dołączać w przypadku rodziców, którzy mają dzieci z niepełnosprawnością, także te same zasady. Przedszkole i żłobki pozostają zamknięte do 18 kwietnia. Jak w każdy poniedziałek Polskie Radio zaprasza na premierę Radio Buka. To mistrzowskie interpretacje dzieł literatury polskiej i światowej. Dziś o 19:00 słynna powieść Josepa Konrada Jądro Ciemności. To opowieść o okrucieństwie kolonializmu, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Ta powieść została uznana za jedną ze 100 najważniejszych książek literatury światowej. Któż nie patrzy z wielkim zachwytem i przerażeniem na świat oczami Charlesa Marlowa? czyta wspaniały aktor, legenda polskiego teatru i polskiego radia Józef Duriasz. Nagranie pochodzi z roku 1986. Wszystkie radiobooki są dostępne bezpłatnie. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki, Krzysztof Łoniewski. Z dużej chmury mały deszcz. W hicie 24. kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Lech w Poznaniu 0-0 zremisował z mistrzem kraju, prowadzącym w tabeli ze sporą przewagą Legią Warszawa, mówi jej trener Czesław Michniewicz. Przyjeżdżając do Poznania wygraliśmy ostatnich 6 spotkań i liczyliśmy na to, że nasza pasa będzie kontynuowana. Wiedzieliśmy, że musimy tu zagrać bardzo dobrze, żeby pokonać Lecha, który ma swoje problemy, ale też na widoku już jest nowe rozwiązanie, nowy trener. Widzieliśmy, że ten nowy trener będzie na spotkaniu, także dodatkowa motywacja dla zawodników. Na chłodno oceniając ten mecz, to wynik remisowy jest najbardziej zasłużony, bo ani my, ani Lech nie był zdecydowanie lepszy, żeby wygrać to spotkanie. W drugim wczorajszym spotkaniu Zagłębie Lubin po golu w doliczonym czasie gry 2-1 pokonało Podbeskidzie Bielsko-Biała. W Anglii Tottenham 1-3 uległ na własnych śmieciach Manchesterowi United. West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce 3-2 w Londynie wypunktował sąsiada z ligowej tabeli Leicester. A w Hiszpanii Atletico tylko po 1 zremisowało w Sewilli z Betisem i co prawda ciągle prowadzi w tabeli La Liga, ale już tylko z jednopunktową przewagą nad zamożniejszym rywalem z zamiedzy, opromienionym sławą po sobotnim zwycięstwie w Grand Derby. Rzadko mówimy o rozgrywkach piłkarskich w Grecji, ale gdy Olympiakos Pireus świętuje mistrzostwo kraju na 7 kolejek przed końcem, nie wypada o tym nie wspomnieć, jak i o tym, że Karol Świderski zdobył kolejną już 11. bramkę w tym sezonie dla PAOK Saloniki w zremisowanym po 1 wyjazdowym meczu z Asterasem Tripolis. W kraju bez niespodzianki w trzecim decydującym spotkaniu w półfinale siatkarskiej Plus Ligi grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle do zera pokonała PGS Krebełchatów, mówi atakujący Zaksy Łukasz Kaczmarek. Było u nas widać od pierwszej piłki to wielkie zaangażowanie, tą wolę zwycięstwa, to, że po prostu to, że nie wykorzystaliśmy tych okazji w Bełchatowie, to, że po prostu tutaj wychodzimy od pierwszej piłki, walczymy o awans do wielkiego finału. I się udało. W finale Zaksa zagra z Jastrzębskim Węglem, lepszym w półfinałowej rywalizacji od Werwy Warszawa. A nasi wioślarze z Mistrzostw Europy w Vareze w Lombardii wracają z 2 brązowymi medalami. Skifisty Natana Węgrzyckiego-Szymczyka i Artura Mikołajczewskiego w jedynkach wagi lekkiej. W sporcie za godzinę zajrzymy za ocean. Tam głośno w kontekście sportowym robi się o córce legendy Chicago Bulls, Denisa Rodmana. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Niestety deszczowo w całym kraju, z wyjątkiem Łodzi, Lublina, Rzeszowa i Krakowa. Tutaj możliwe przejściowe przejaśnienia. Oprócz tego deszcz i temperatury od 8 stopni w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku czy Bydgoszczy, przez 13 w Katowicach czy Łodzi, po aż 18 w centrum i na Podlasiu. Jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mistrzu, jak z życia brać to, co najlepsze, a nie to, co zostaje w magazynach? O, wejdź na drogę prowadzącą do euro! Wyprzedaż najlepszych marek. Kupuj super produkty nawet do 24% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool No Frost, silnik inwerterowy za 1399, taniej o 600 zł. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach, przez infolinię i na euro.com.pl. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Czas epidemii zmienił nasze życie.

Royal Blood i Limbo w Trójce. 18 minut po godzinie 8. Pora na kalendarium muzyczne. Kalendarium muzyczne. We własnej osobie przedstawi je magister Michał Migała. Dziś urodziny obchodzi John Kay, wokalista, gitarzysta i autor piosenek. Znany również jako Joachim Fritz Kohledat. Urodzony w Tylży, niedaleko polskich granic, skąd bardzo szybko zabrała go mama, podejmując dość rozsądną decyzję o ucieczce przed nadciągającą Armią Czerwoną. Trafili ostatecznie do Kanady, a stamtąd 23-letni John Kay pojechał do Kalifornii, będąc pod wrażeniem książki Der Steppenwolf Hermana Hessego. Ta przedwojenna powieść była dużą inspiracją dla powojennej kultury niezależnej. John jej tytułem nazwał swój zespół Steppenwolf, którego piosenka posłużyła potem jako idealne tło do filmu Easy Rider, czyli Swobodny Jeździec. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. Jest nierozerwalny związek tej piosenki ze sceną, w której Peter Fonda i Dennis Hopper jadą swobodnie w pełnym słońcu na swoich niesamowitych motocyklach przez drogi Ameryki Północnej. A to kojarzy się z mocą, swobodą, wolnością i tymi wszystkimi dobrymi momentami, których zapowiedzią są jasne promienie słońca. Wystarczy wyjrzeć przez okno. Lato w tym roku na pewno będzie wspaniałe. Michał Migała, dziękuję. Aż Sultana, wspaniała, drobna Australijka, która wszystkie instrumenty nagrywa sama u siebie w sypialni, w mieszkaniu. Polecam zobaczyć na YouTube, jak ona na żywo tworzy m.in. ten utwór. Tash Sultana, tak pani się nazywa. A propos technologicznych i technicznych nowinek, mamy telefon. W filmie Narzeczona Frankensteina profesor Frankenstein dla swojego monstrum stworzył narzeczoną. Oboje zresztą mieli charakterystyczną urodę, on miał takie śruby w głowie wystające, one jakieś elektrody, ale powiem, że ta relacja nie układała się dobrze między nimi. Jeszcze przypomnę, że tam jest pierwsza fotowoltaika na dachu tego zamczyska. Wszystko już kiedyś było. Bardzo dziękuję, panie Marku. Wszystko już kiedyś było, a takiego telefonu to jeszcze nie było. Duch Delta, Armaty w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Już teraz. Super okazja. Tylko w internetowym sklepie Lidla. Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine z funkcją Wi-Fi. Tanio! 1699 zł. Postaw na wygody gotowania w Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz na lidl-sklep.pl. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 29.09. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Rodzice i opiekunowie mogą do 25 kwietnia korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Chodzi o sytuację, gdy nie mogą posłać dziecka do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy placówki pobytu dziennego. Zasiłek dotyczy opieki nad dziećmi do 8 lat, ale też starszych z orzeczeniem o niepełnosprawności. Mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Oświadczenie o zasiłku składamy u swojego pracodawcy albo w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Uprościliśmy wzór tego wniosku, aby przede wszystkim nie trzeba dodatkowych załączników do niego dołączać w przypadku rodziców, którzy mają dzieci z niepełnosprawnością, także te same zasady. Przedszkola i żłobki są zamknięte do 18 kwietnia, a nauka szkolna odbywa się zdalnie. Z opieki w przedszkolach, żłobkach i szkołach mogą korzystać tylko dzieci rodziców ze wskazanych grup, na przykład medyków. I jeszcze w temacie rodziny, można już składać wnioski do konkursu Po pierwsze rodzina. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych wspierających rodziny, wyjaśnia pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha. Nadrzędnym celem tego konkursu jest promocja wszystkich działań, które mogą wesprzeć młodych ludzi, którzy stoją u progu swojego dorosłego życia, którzy podejmują swoje najważniejsze życiowe decyzje, aby w tych decyzjach nie zabrakło miejsca dla priorytetów związanych z życiem rodzinnym. Wnioski można składać przez stronę gov.pl/web/rodzina. Swoje projekty można składać do końca kwietnia. Organizacje mogą ubiegać się o dotacje od 50 tysięcy do 1,5 miliona złotych. Wkład własny nie jest wymagany. Dziś Światowy Dzień Czekolady. Na całym świecie każdego roku ludzie wydają na ten smakołyk ponad 7 miliardów dolarów. To na kakao na miesięcznych kontraktach terminowych, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, jest wyceniana na ponad 2300 dolarów. Euro o poranku kosztuje 4,54, za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,13, za dolara 3,82, a za brytyjskiego funta 5 zł i 24 grosze. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Wiosna tak jakby chciała i nie może. Jutro dużo chłodniej niż dzisiaj, a dzisiaj w najcieplejszych miejscach nawet 19 stopni. Tak będzie w Lublinie. Będzie w Lublinie również słonecznie. Podobnie w Łodzi, w Krakowie i w Rzeszowie. Tutaj temperatury dochodzące do 18 stopni. Pochmurne niebo w Białymstoku, w Kielcach i w Katowicach. Tutaj od 13 do nawet 16 stopni. Pozostała część kraju niestety spowita deszczowymi chmurami, z których nieraz coś nam na głowy poleci. Od 8 stopni w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu i Poznaniu, przez 9 do 10 w Gdańsku, Bydgoszczy czy też w Opolu. Jakość powietrza za to dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, możesz dać głośniej radio? A po co, Marian? No bo w Media Expert są ostatnie dni czyszczenia magazynów i chciałbym wiedzieć, co mają, tak? Jeszcze tylko 4 dni czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład lekki laptop Huawei MateBook D16, wyświetlacz Full View, dysk SSD 512 giga. Teraz już za 66 zł miesięcznie w elastycznych ratach 0%. RRSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekinosteo. Suplement diety Molekinosteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a minut pozostało do godziny 9. Dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia rozmawiamy o sztucznej inteligencji i ten trend będzie się utrzymywał. Po godzinie 12.30 w programie trójka do trzeciej będzie sporo na temat obrazów namalowanych przez sztuczną inteligencję. Po godzinie 17 z kolei będzie sporo o utworach napisanych przez sztuczną inteligencję i wokół tego dzisiaj się obracamy i tym się dzisiaj zajmujemy. Na mnie przyszła pora, żebym się oddalił ze studia radiowej Trójki. Dzisiejszy program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Bardzo dziękuję. Salon polityczny, Bartłomiej Graczak. Za chwilę gościem będzie Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzisiejszy program przygotował Paweł Turski, Małgorzata Łukowska. Natomiast na koniec mam jeszcze ciekawostkę dla Państwa, bo zadzwonił do nas ktoś z firmy sprzedającej ubezpieczenia samochodowe. Zwróćcie Państwo uwagę na styl rozmowy. Posłuchajmy. Też się kontaktuję w sprawie ubezpieczenia samochodu. Proszę mi tylko powiedzieć, kiedy też dokładnie się kończy obecna polisa na samochód? Życzę miłego dnia. Do usłyszenia. No właśnie. Nie, czy pan potrzebuje. Nie, w zasadzie jaki pytanie. Tylko kiedy się kończy? Od razu. Żeby konkretne informacje od razu wyłudzić i wyciągać jak najwięcej się da, proszę państwa. Nieładnie, ja nie lubię. Pamiętajmy, kto zadaje pytania, ten kontroluje rozmowę, a oni to mają wszystko na kartkach napisane. 2 2 7 3, my tu samochodów w radiu kilka mamy, ale wszystkie ubezpieczone. Dziękuję, do widzenia. Tłum ludzi biegnie przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Polityczne Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, rozpoczęły się rejestracja na szczepienia osób mających 59 lat. Każdego kolejnego dnia będzie rozpoczynała się rejestracja kolejnych roczników. Czy są już jakieś problemy, czy raczej wszystko przebiega zgodnie z planem? Nie, problemów nie ma. Odpukać w niemalowane drewno i mam nadzieję, że ich nie będzie. Natomiast widzimy, że system działa. jest zainteresowanie od północy za pośrednictwem portalu internetowego, a teraz również za pośrednictwem infolinii. Rejestrują się osoby urodzone w 1962 roku. Namawiamy wszystkich do tego, żeby skorzystać z tej możliwości, a równolegle oczywiście cały czas rejestrują się osoby w wieku powyżej 60 lat, bo oczywiście nie zamykamy drogi do zarejestrowania się na konkretny termin dla tych osób starszych i namawiamy gorąco do tego, żeby skorzystać z możliwości szczepienia. Co z osobami, które dzisiaj mają 59 lat, a więc mogłyby się zarejestrować, no ale są zakażone koronawirusem? Kiedy takie osoby będą mogły się zarejestrować na szczepienie? Zgodnie z obowiązującymi zasadami dzisiaj osoby, które przeszły zakażenie, powinny się zaszczepić po okresie mniej więcej 6 miesięcy, czyli po 3 miesiącach od zdiagnozowania choroby można się zapisać do systemu. Natomiast nie wykluczamy, że te zasady się zmienią, to znaczy wraz z napływem większej liczby szczepionek do Polski ten okres będzie skrócony i będzie miał wyłącznie wymiar taki czysto medyczny, a nie będzie już związany... No właśnie, z punktu widzenia medycznego te 6 miesięcy jest uzasadnione, czy jednak tak, z punktu widzenia medycznego powinno być to krótszy czas? Bo mamy przecież różne przebiegi tej choroby. Jeżeli byłby to łagodny przebieg, to być może tych przeciwciał wedle badań nie byłoby tak dużo. To jest realizacja wytycznych Rady Medycznej działającej przy premierze Mateuszu Morawieckim. W związku z tym trudno się spodziewać, żeby grono składające się z naukowców, z profesorów, wybitnych lekarzy sugerowało czy proponowało rozwiązania, które mogłyby jakkolwiek być dla pacjenta niekorzystne. To jest jak najbardziej rozwiązanie dopuszczalne, natomiast również można takie szczepienia wykonywać wcześniej, ale podkreślam czy powtarzam, większość tych rozwiązań, które teraz stosujemy, związana jest z powolnym dostarczaniem do Polski przez producentów szczepionek. Zresztą ten problem dotyczy również innych krajów Unii Europejskiej. Panie ministrze, po piątkowej wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy po Radzie Gabinetowej pojawiło się zamieszanie, bo prezydent powiedział, że do końca drugiego kwartału uda się zaszczepić 20 milionów osób. Czy to jest precyzyjna wypowiedź? Tutaj deklarujemy od kilku tygodni, że do końca drugiego kwartału wykonamy 20 milionów szczepień. I to jest różnica, rozumiem. Nie słyszałem. Nie osób, tylko szczepień. Wykonanie 20 milionów szczepień oznacza, że będą to osoby zaszczepione zarówno pierwszą, jak i drugą dawką. Ja wypowiedzi cytowanej przez pana nie znam, więc trudno mi się odnosić. Być może miała ona swój jakiś kontekst. Natomiast mogę powiedzieć, że właśnie w naszym planie jest te 20 milionów wykonanych szczepień do końca drugiego kwartału i wierzę, że tę liczbę znacząco przekroczymy, ale staramy się być odpowiedzialni w naszych deklaracjach. Do tej pory one wszystkie, te, które były zależne od nas, udało się zrealizować, no i jestem przekonany, że tą deklarację również zrealizujemy. Czy jest już jakaś grupa osób wybrana, do których szczepionka Johnson & Johnson trafi w pierwszej kolejności? Tak, na pewno będą to osoby, które są unieruchomione, ograniczoną mają mobilność, do których po prostu musi pojechać zespół wyjazdowy. Te osoby są właśnie w pierwszym rzędzie dedykowane dla wykorzystania tej szczepionki. Chodzi o to, żeby zespół wyjazdowy nie musiał dwukrotnie jeździć do takiego pacjenta, tylko żeby za jednym razem można było podać szczepionkę i taki pacjent wtedy uzyskuje odporność. Więc w pierwszym rzędzie to będzie szczepionka przeznaczona właśnie dla osób z ograniczoną mobilnością. Panie ministrze, czy w ogóle rząd rozmawiał na temat szczepionki rosyjskiej, by ją sprowadzić do Polski? Nie, nie rozmawialiśmy na ten temat. Jest kilka powodów, już o tym wielokrotnie informowaliśmy. Po pierwsze, z badań, które zostały przeprowadzone w społeczeństwie, wynika, że ta szczepionka cieszyłaby się absolutnie minimalnym zainteresowaniem wśród Polaków. No, Polacy po prostu nie ufają najwyraźniej temu preparatowi, a więc dokonywanie zakupów szczepionek, które nie byłyby wykorzystywane, byłoby niecelowe. To po pierwsze. Po drugie, ja przypomnę, że Polska zamówiła 100 milionów szczepionek, z których absolutna większość ma do końca tego roku dotrzeć do naszego kraju, a więc w zupełności to wypełni nasze potrzeby. W ramach umowy, którą wynegocjowała Unia Europejska, niestety te szczepionki docierają do wszystkich krajów unijnych z pewnym opóźnieniem i to jest pewien problem, natomiast wierzymy, że w drugim kwartale sytuacja ulegnie zasadniczej zmianie i dzięki temu będzie możliwe bardzo duże przyspieszenie. Panie ministrze, policja otrzymała rozkaz, aby przeprowadzać kontrole m.in. w siłowniach. Niektórzy te kontrole nazywają nalotami na siłownie, atakami na legalnie działające biznesy. Jak pan to skomentuje? Policja egzekwuje obowiązujące przepisy. No jeżeli ktoś łamie te przepisy, musi liczyć się z konsekwencjami, w tym wypadku z działaniami funkcjonariuszy policji. Dla wszystkich uciążliwa jest pandemia, która od ponad roku nas atakuje. Natomiast wierzę, że jesteśmy już na tej ostatniej prostej, gdzie po prostu pandemia zostanie opanowana. Wirus nie zniknie, on na pewno będzie z nami. Mówiąc o tym, mam na myśli nie tylko Polskę, ale w ogóle Europę i świat. Niemniej uda się nad nim zapanować dzięki właśnie programowi szczepień, dzięki temu, że miejmy nadzieję trzecia fala też już zmierza ku końcowi. Z ostrożnym optymizmem patrzę w przyszłość. Natomiast teraz na ostatniej prostej musimy się zmobilizować, musimy naprawdę zachowywać te zasady, które zostały ustanowione. One nie są łatwe, ale one funkcjonują po to, żebyśmy byli bezpieczni, żeby nasi bliscy byli bezpieczni, żeby ograniczyć transmisję wirusa. Jasne, to w związku z tymi obostrzeniami, co pan sądzi o otwarciu sezonu motocyklowego na Jasnej Górze, gdzie było kilka tysięcy co najmniej motocyklistów? Dla mnie zaskakujące jest, że właśnie tak dużo zainteresowania i emocji budzą miejsca, w którym ktoś się gromadzi, spotyka. Przepisy obowiązują te same dla wszystkich. Ja nie znam konkretnej sytuacji, którą pan redaktor opisuje, natomiast no, przepisy, tak jak powiedziałem... Czyli nie widział pan tego zlotu motocyklistów na Jasnej Górze? Nie widziałem, natomiast jeżeli gdzieś są łamane przepisy i niezależnie, czy to ma miejsce na siłowni, w kościele, na ulicy, w budynku administracji publicznej, czy gdziekolwiek indziej, no taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, a osoby, które dopuszczają się łamania tych przepisów, powinny liczyć się z konsekwencjami i żaden obiekt, czy to właśnie obiekt sakralny, czy obiekt świecki, nie jest wyjęty spod funkcjonowania tych przepisów. Panie ministrze, na antenie telewizji polskiej, telewizyjnej Jedynki, został wyemitowany film przygotowany przez członków podkomisji smoleńskiej w 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Wnioski de facto znane już wcześniej. Przyczyną katastrofy były dwa wybuchy, a kontrolerzy rosyjscy celowo naprowadzili Tupolewa w taki, a nie inny sposób, by do tej katastrofy doprowadzić. No i po tym filmie nic się nie wydarzyło. Ani prezydent, ani premier nie zabrali głosu. To chyba ważne, że w 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej takie tezy zostały wygłoszone. Tezy, które przeczą przecież dotychczasowym oficjalnym komunikatom ze strony poprzedniej komisji na przykład, czy też strony rosyjskiej. Rozumiem, że mówi pan o filmie, a nie o dokumencie. No, z mojego punktu widzenia zasadniczą sprawą jest dokument, raport, który powstaje w wyniku prac takiego czy innego organu państwa i do niego można się odnieść i wtedy jest właściwym odniesienie się do takiego oficjalnego dokumentu. A ten film pana nie zaskoczył, te tezy? Wiem, że może pan będzie zaskoczony, ale nie oglądałem w ten weekend w ogóle telewizji, w związku z tym tego filmu również nie oglądałem. Natomiast podkreślam, z punktu widzenia funkcjonowania państwa najważniejsze są dokumenty, które są efektem prac takiego czy innego organu. W tym momencie mówimy, jak rozumiem, o podkomisji, więc to jest dokładnie taka sama zasada, która obowiązuje. A jak pan ocenia słowa byłego premiera Donalda Tuska, który mówi, że był do tej pory powściągliwy, ale musi to jasno powiedzieć, piloci byli poddani presji, a tę presję miał wywierać Lech Kaczyński. Pan premier Donald Tusk, nad czym ubolewam, zmienia się ostatnio w takiego hejtera internetowego, a teraz rozumiem przenosi również różne wypowiedzi agresywne i nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością do mediów tradycyjnych. Nie wiem, skąd pan Donald Tusk czerpie taką wiedzę, natomiast tak jak powiedziałem, ostatnie jego zaangażowanie polityczne świadczy o narastającej takiej agresji i próbach atakowania wszystkich, których definiuje jako swoich przeciwników politycznych. Co do Donalda Tuska, on również powiedział w tym samym wywiadzie, że Sławomir Nowak jest więźniem politycznym, bo już tak długo w areszcie przebywa bez żadnych, bez aktu oskarżenia. Czy pan się zgadza z tym? Bo dzisiaj również ma być decyzja sądu w sprawie ewentualnego przedłużenia aresztu wobec Sławomira Nowaka. Czy to jest rzeczywiście działanie polityczne? Czy on jest więźniem politycznym? No więc jest to o tyle dla mnie przedziwna wypowiedź, że decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego, w tym wypadku aresztu, podejmuje sąd, a nie żadne ciała administracji rządowej, więc można powtórzyć tak naprawdę to, co mówiłem o wcześniejszych wypowiedziach premiera Donalda Tuska. Niestety ten polityk tak się zacietrzewił w jakiejś swojej politycznej walce, którą prowadzi, że możemy się spodziewać przeróżnych, nawet najbardziej kontrowersyjnych wypowiedzi z jego strony. Nad czym boleję, bo chciałbym, żeby byli premierzy Rzeczpospolitej Polskiej wypowiadali się w sposób odpowiedzialny i stanowany. Ale też kontrowersyjnych, mocnych wypowiedzi nie brakuje ze strony koalicjantów Zjednoczonej Prawicy, ale także samych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Horała powiedział, że działania koalicjantów wykraczają poza granice demokracji. Do którym kierunku płynie ten okręt nazwany Zjednoczona Prawica? Bo widać, że Zbigniew Ziobro jest nieprzyjednany. Wiadomo, że nie zagłosuje Solidarna Polska za Funduszem Odbudowy. I co dalej? Ja wierzę, że dotychczasowe doświadczenie 5 lat współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy i te wszystkie pozytywne projekty, które można było i udało się zrealizować, spowodują, że również i tym razem będziemy potrafili znaleźć jakieś wspólne stanowisko, wypracować porozumienie z punktu widzenia państwa polskiego. Kierunek, który został 5 lat temu nadany reformom i zmianom w naszym kraju, jest pozytywny, więc wierzę, dobrze, że... Dobrze, panie ministrze, ale co jeśli Solidarna Polska zagłosuje przeciwko funduszowi, tak jak deklaruje od kilku miesięcy właściwie? Wierzę po pierwsze, że uda nam się w tej sprawie porozumieć. Po drugie, niezależnie jakby od głosowań tej czy innej części Zjednoczonej Prawicy, to w tego rodzaju sprawach decyzje podejmuje ścisłe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radiowej Trójki był minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dobrego dnia, panie ministrze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak. Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj. Maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 kwietnia, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nowy tydzień i nowe dostawy szczepionek.